I fall in love with you, fall in love with you, fall in love with you. I fall in love with you, fall in love with you, fall in love with you. Мои пръсти, пръсти клиза по ньой. Правя мелодия, пием виски, не знам брой. Сбогни лута, мута, мачо, градо ми съм свой. Мирис не на кожа, подсеча ме на Диор. Мала е угасо, само юри моду. Глуми вишу класо, да се очи воду. Избрази ми касо, лагано уходу. Ne bešu barbi zapali mi sobu. Ljubim njeno telo, pijem karamelo. Ima 100 stepeni ko u sauni je vrelo. Na njoj svetljeneo, baš to sam hteo. Svake noći crne pare trošimo na belo. Moji prsti, prsti klize po njoj. Prave melodije, pijem viski, ne znam broj. Zbog nje luta, muta, noću gradom nisam svoj. Miris njene kože, podsjeća me na Dior. A znaš da te ne bih varala. Možda sam pre tebe šarala. Samo s tobom ja sam prava ja. I sa mnom nikad nije ulalala. Što si u čudu, znaš me ludu. Baby, baby, to je vudu. Ja neću tugu, zašto bum bum. Neću da čujem za drugu. Ej, ej, baš sve je okej. Mislimo na isto pogled, ohipnotišeš. Ej, ej, zoveš me u nje. Dragi, ovu moju ljubav ti ignorišeš. Ne gubi vreme, sad zovi drugare. Jer s njima noću troši sve te pare. A ja sam luda što te puštam da me ostaviš sa strane. Moji prsti, prsti klize po njoj. Prave melodije, pijem viski, ne znam broj. Zbog nje luta, muta, noću gradom nisam svoj. Miris njene kože, podsjeća me na Dior. A znaš da te ne bih varala. Možda sam pre tebe šarala. Samo s tobom ja sam prava ja. I sa mnom nikad nije ulalala. Što si u čudu, znaš me ludu. Baby, baby, to je vudu. Ja neću tugu, zašto bum bum. Neću da čujem za drugu.